Omnia sol tempora, puros et subtiles, nova mundo reserat facies aprilis, ad amorem properat animus erilis, et iocundis imperat Deus puerilis. Rerum tanta novitas in solenni vera, et feris auctoritas iubet nos caudire, vias prebet solitas, et in tuo vera, fides est et probitas, tum retinere. Amare fideliter, fidele annota, decorte totaliter, et ex mente tota, sum presentialiter, absens in remota, quis quis amataliter, valvitur in rota. Thank you. Sirius, ire vehementi, in amaritudine loquor miementi, factus di materia, simis veramenti, similis un folio, piccolo duventi, consideri proprio, pieno sapienti, sopra pietra ponere, se ne fondamenti, spoldo seghe con parole fluvio lamenti, subbio nel tramite, colpo permanenti. Sigra la nota nais, un Iacus est amabilis, dosior que pais, quicquid venus imperat, labore suavis, que non quamit pardibus, habitar clavis. Ego, ego, ego, sum habas, sum habas, sum habas, o Daniensis. Et consilio meres cumbibulis, et in se cadeci voluntas mia est, et qui maname que sierit in taverna post vesperam nudus rege pietur. Et sic denudatus est clamabit. Nostre vite gaudea, abstulisti omnia. Thank you. Mandalet, mandalet, aunque se le comete. serrani, si cod splendor fulgoris, lucem donat tenebris, Accetis labilis, rinunius in nefabilis, verbis accetis labilis, si. Puer cum puello laborare tu in cellula, feis conduncio. Yeah. sardio. Novus, novus, novus, amores, thank you.